To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 29 marca, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Tomasz Komenda z rentą specjalną od premiera do czasu, aż uzyska odszkodowanie w sądzie. Były wiceminister finansów w rządach PO-PSL po przewiezieniu do prokuratury w Białymstoku usłyszy zarzuty. Pod francuskim Grenoble nieznany sprawca próbował samochodem wjechać w żołnierzy. Policja szuka napastnika. Premier przyznał rentę specjalną Tomaszowi Komendzie do czasu, kiedy sąd nie przyzna mu odszkodowania za niesłuszne skazanie i 18 lat w więzieniu. Mateusz Morawiecki poinformował o swojej decyzji na Twitterze. Szef rządu podkreślił, że nic nie wynagrodzi panu Tomaszowi Komendzie cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu, ale sprawiedliwe państwo musi działać i musi mu pomóc. Mężczyzna w 2004 roku został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki. Decyzją sądu okręgowego we Wrocławiu 2 tygodnie temu wyszedł na wolność. Były wiceminister finansów w rządach PO-PSL Jacek K. został zatrzymany rano w Warszawie, potwierdza Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agenci CBA przeszukali także jego mieszkanie w Białymstoku. Zatrzymanie ma związek z aferą hazardową, na której Skarb Państwa mógł stracić ponad 20 miliardów złotych. Były wiceminister i były szef służby celnej pełniący funkcję w latach 2008-2015 będzie przewieziony do Białegostoku. Zatrzymany zostanie przewieziony do prokuratury okręgowej w Białymstoku, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Agenci CBA przeszukali mieszkanie zatrzymanego. Czynności wykonywane są w ramach podjętego na nowo śledztwa prowadzonego przez CBA wraz z prokuraturą. Mówi Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje CBA, to nie pierwsze czynności w tej sprawie. W lutym zarekwirowano na potrzeby śledztwa dokumentację Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Przesłuchano też w charakterze świadków byłą dyrektor szczecińskiej izby i funkcjonariuszy służby celnej. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenie wydano dla 8 województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północnej części województw wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na sieci tras krajowych pracuje prawie 200 pługopiaskarek. Incydent pod Grenoble we Francji. Nieznany sprawca próbował wjechać samochodem w dwóch żołnierzy przygotowujących się do joggingu przy koszarach. Nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, czy była to próba zamachu terrorystycznego, czy atak wynikający z pobudek osobistych. Policja szuka sprawcy. Szef lokalnej żandarmerii zwołał posiedzenie kryzysowe. W Grenoble stacjonuje jednostka artylerii. 14 lat temu Litwa, Łotwa i Estonia przystąpiły do NATO. W związku z rocznicą przywódcy krajów bałtyckich w przyszłym tygodniu spotkają się z prezydentem Donaldem Trumpem. Uroczystości rocznicowe odbywają się dziś w Wilnie. Od 14 lat Litwa wraz z innymi członkami sojuszu zachowuje podstawowe wartości demokratycznego świata, które są ważne i cenne dla każdego człowieka. Pokoju, bezpieczeństwa i wolności, napisała litewska prezydent Dalia Grybauskaite. W komunikacie Ministerstwa Obrony Litwy czytamy, że 29 marca jest bardzo ważny dla Litwy, gdyż tego dnia kraj otrzymał ważne gwarancje bezpieczeństwa, co dzisiaj jest niezwykle aktualne. Litwa nadal będzie aktywnym i niezawodnym sojusznikiem. Jak podkreślają komentatorzy, tegoroczne obchody rocznicy przystąpienia do sojuszu krajów bałtyckich mają symboliczny wymiar. Poprzedzają spotkanie przywódców Litwy, Łotwy i Estonii z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Podczas rozmowy z amerykańskim przywódcą prezydenci państw bałtyckich zaznaczył potrzebę wzmocnienia więzi transatlantyckich oraz obecność sił wojskowych USA w Europie Środkowo-Wschodniej. Do spotkania przywódców Litwy, Łotwy i Estonii z Donaldem Trumpem dojdzie 3 kwietnia. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Katolicy rozpoczynają Triduum Paschalne. Najważniejszy dla chrześcijan czas w roku jest pamiątką męki, ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. W Wielki Czwartek w Kościele wspomina się ostatnią wieczerzę, którą Chrystus przeżywał razem z apostołami. Przed południem we wszystkich katedrach odprawiana jest msza, celebrowana przez biskupa z księżmi. Nazywana jest mszą krzyżma, ponieważ poświęcane na niej są oleje przeznaczone do sprawowania sakramentów. Swoje święto mają dziś wszyscy kapłani, mówi ksiądz Sławomir Sosnowski. Wchodzimy z nowym zaangażowaniem w naszą posługę kapłańską poprzez odnowienie przyrzeczeń. W kościołach parafialnych odprawiana jest tylko jedna msza. Odbywa się wieczorem i podkreśla się na niej przede wszystkim ustanowienie Eucharystii, mówi franciszkanin ojciec Andrzej Prugar. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały zawsze jest centrum naszego życia, ale

Och, jak się cieszę, że Grizzly Bear poprawił Państwu nastrój, bo widzę to od razu po korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Tak, tutaj też można uruchomić te wizualizacje. To z kolei będzie sierpień, off festiwal tegoroczny. Tam między innymi Grizzly Bear. O tym już wielokrotnie z Arturem Rojkiem w Aksamicie i nie tylko tam rozmawialiśmy na offie. Jest prawie zawsze świetna, upalna, słoneczna, cudowna pogoda i ta myśl niech przeprowadzi nas jakoś przez ten dzień. A jeszcze w temacie off festiwalu, w temacie Aksamitu i ogłoszeń tam, już teraz bardzo serdecznie zapraszam na najbliższe offowe ogłoszenia. To będzie 16 kwietnia, oczywiście w poniedziałek. Wtedy ogłosimy headlinera tegorocznego off festiwalu i ponieważ jest to wyjątkowa rzecz, będzie to także wyjątkowe ogłoszenie i będzie w nim mogło uczestniczyć tutaj w tym studiu, w którym teraz jestem, 15 bardzo szczęśliwych osób. Proszę zaglądać na Facebook off festiwalu, na mój Facebook, już wkrótce podamy szczegóły, jak będzie można takie naprawdę wyjątkowe zaproszenia zdobyć. Przypominam, 16 kwietnia w Aksamicie ogłoszenie headlinera tegorocznego off festiwalu. A teraz 17 minut po 11, czas na spotkanie z Katarzyną Pruchnicką. Anusz Widelec. U mnie dziś już przedświątecznie, baba czy mazurek? Jeśli nie odpowiedzieli sobie Państwo jeszcze na to fundamentalne pytanie, ja zrobię to za Państwa. Odpowiedź brzmi: i baba, i mazurek. Babę drożdżową albo piaskową, tę wielkanocną, zostawiam Państwu. Ja udałam się w poszukiwaniu mazurka idealnego. Pomogła mi w tym szefowa cukierni miodowa Aleksandra Klimczewska. Jaki jest najlepszy? To jest mój ulubiony z dzieciństwa, robiony przez moją świętej pamięci babcię. Właśnie gotowanie stawiała mnie na kuchni i przez pół dnia trzeba było pilnować tej masy, żeby nie wykipiała. Zdradzi mi Pani tajemnicę, jak zrobić taką najlepszą na świecie domową masę kajmakową? Nie ma tu co ukrywać. Po prostu odpowiednie temperatura i czas gotowania mleka. Mleko i cukier to jest ta sama porcja. 1:1 stosunek cukru i mleka. Musi się gotować bardzo wolno. Później to ucieramy z dodatkiem masła i cukru waniliowego. No dobrze, to takie mazurki tradycyjne, czyli kajmak, ale tu przed nami stoją bardzo nowoczesne w formie mazurki. To jest zupełnie inne wykonanie niż wykonanie mazurków tradycyjnych, gdzie na kruche ciasto przyklejamy warstwę ciasta piaskowego i jest to wszystko szprycowane masą, która się nazywa ciasto karbowane. Po czym jest to zapiekane i wylewane różnego rodzaju masy, albo pomady, albo ganarze, w zależności kto sobie co życzy. Również są wylewane bakalie w karmelu ze skórkami kandyzowanymi. Kto co lubi, ten ma. Również robiłam swego czasu mazurki z owocami na wierzchu, czyli podstawowy, tradycyjny spód, kruche ciasto przyłożone masą piaskową i na górze ułożone owoce zażelowane. To zależy też, co jest w danym momencie modne. Nieraz ludzie preferują w danym roku owoce, w drugim roku maliny, w trzecim roku wracamy do tradycji, czyli kajmaku. A mazurek jest też takim ciastem, którego porcja na deserowym talerzu nie jest duża. Z prostej przyczyny. Te masy kajmakowe są strasznie słodkie i po prostu zjedzenie porcji takiej jak, powiedzmy, sernik wiąże się z tym, że po prostu tego nie damy rady przełknąć. To jest duża ilość cukru w jednym małym kawałku. To proszę opowiedzieć teraz o tych mazurkach, które tu stoją przed nami. Mazurek na kruchym spodzie, masa migdałowa, niektórzy to nazywają frangipanem, jest to zapiekane, po czym wylewana jest prażynka na chrupkach kukurydzianych, wytrawna z dodatkiem soli i cynamonu dla przełamania kontrastu i na górze jest wylany ganasz kawowy. Drugi jest podobny, ten sam spód, to znaczy kruchy, frangipan, czyli krem migdałowy, ganasz z białej czekolady pod spodem i na górze galaretka malinowa. Ale to tylko przykłady, tak, dla inspiracji. Mazurek ma być przede wszystkim piękny, przypominam, to taka biżuteria wielkanocnego stołu, powinien być słodki i aromatyczny, a co na nim ułożymy, czym go ozdobimy, zależy tylko od nas. Pięknych mazurków Państwu życzę. Autopromocja.

20 lat temu i na tych dniach mniej więcej 20 lat temu ujawnili pierwszą piosenkę, która całość zwiastowała. Było to nagranie Push It. Dokładnie 16 marca 98 roku odtworzono tę piosenkę po raz pierwszy i dobrze sobie przypomnieć, dobrze sobie uświadomić, że 20 lat temu taka muzyka była na playliście A każdej dużej liczącej się rozgłośni radiowej. Tak brzmiał rok 1998, wiosna tamtego roku. Tak brzmiał zespół Garbage na drugiej płycie. Odezwały się dzieciaki lat 80. i 90. pokolenie MTV, bo to oczywiście natychmiast uruchamia te wszystkie wspomnienia. A teledysk do tego utworu był wspaniały. W zespole Garbage mnóstwo fanów sztuki filmowej. Zawsze dbali o to, by ich teledyski były właśnie takie po prostu wspaniałe. I znów przypominając sobie czasy, które już z pewnością minęły, taka muzyka była zatrzymana na wyłączność przez MTV na cały długi miesiąc. Tak bardzo chcieli grać ten właśnie teledysk. Don't touch my hair. When it's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. You know this here is my shit. All the ride I gave it time. But this here is mine. You know this here is my shit. Solange i Sampha. Dzisiaj mnóstwo duetów w do południa. No w pewnym sensie teraz w studiu naszym również duet, bo naprzeciwko mnie Paweł Drozd. Dzień dobry. Powiem ci, że zapowiedź dzisiejszego twojego odcinka brzmi tak intrygująco, że ze szczerą ciekawością pytam, o czym dziś? Dzisiaj będzie o tym, jak historia przeplata się z teraźniejszością. Za górami, za lasami. I za górami, za lasami dawno, dawno temu żyli ludzie, którzy byli przekonani, że w oceanach żyją wielkie, straszliwe potwory, że słońce krąży wokół ziemi, a jego zaćmienia mogą albo są nawet znakiem niebios. No i mamy rok 2018 i okazuje się, że to za górami, za lasami może być znacznie bliższe, niż nam się mogło wcześniej wydawać. Proszę posłuchać pewnej opowieści, która miała miejsce kilka dni temu, dosłownie, dokładnie w niedzielę, w Stanach Zjednoczonych. Wiatr na pustyni Mojave w Kalifornii nie jest na tyle silny, by zatrzymać to, co za chwilę się stanie. Do niewielkiej rakiety ustawionej czubkiem ku niebu wsiada 61-letni były kaskader Amerykanin Mike Hughes. Rakietę zbudował za własne pieniądze oraz przy wsparciu grupy sympatyków. W lutym start się nie udał, jednak teraz... Rakieta wznosi się na wysokość ponad 570 metrów i po chwili w miarę bezpiecznie ląduje na pustyni. Jej pilot z wysokości chciał się przekonać, czy on i jemu podobni mają rację, sądząc, że Ziemia nie jest kulą. Niektórzy uznają, że to jest płaski prostokąt, niektórzy uważają, że to jest takie koło jak pizza. Poglądów jest całe mnóstwo. Mówi dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Część wyznawców teorii płaskiej Ziemi uważa, że Ziemia ma kształt takiej wypukłej powierzchni, takiej jak na przykład talerz, jeśli talerz odwrócimy do góry dnem, albo skorupa żółwia na przykład. Wydaje się, że granicą jest tu tylko wyobraźnia. Jeden z bardziej złożonych wariantów zakłada, że Ziemia nie jest kulą, lecz de facto przypomina kowbojski kapelusz. Ludzi przekonanych, że nasza planeta nie ma kulistego kształtu, jest relatywnie wielu, a skupieni są wokół kilku stowarzyszeń. U podstawy ich przekonań leży domniemanie, graniczące z pewnością, że naukowcy oraz organizacje takie jak NASA ukrywają przed społeczeństwem prawdę o świecie. Z pewnością chcą się dowiedzieć, jaka jest natura świata i to ich mocno pociąga i niepokoi do tego stopnia, że są w stanie wiele ryzykować, tak jak ten pan, który w Stanach Zjednoczonych wystrzelił się w skonstruowanej przez siebie rakietę po to, żeby poznać, jaka jest prawda. Natomiast wydaje mi się, że problem leży w tym, że natura jest dużo bardziej złożona, niż nam się wydaje i żeby do tej prawdy dotrzeć, potrzeba nie pojedynczych ludzi, ale całych grup. I teraz te źródła wiedzy są w literaturze dostępnej, naukowej i bardziej popularnej. Tylko że problem jest taki, że żeby przyjąć to, co mówi literatura, trzeba najpierw umieć ją czytać, a dwa, trzeba zaufać, że ten ktoś, kto to napisał, nas nie oszukuje. Zaufanie, a właściwie jego deficyt, to jest paliwo, które napędza zwolenników teorii o płaskiej Ziemi, a ta kształtem jest zbliżona do kuli. Jak się o tym przekonać? Wystarczy wejść do internetu i obejrzeć sobie mapy Ziemi, które zostały wykonane przez satelity, które nas okrążają w ogromnej ilości. To jest naoczny dowód, bo jesteśmy w stanie Ziemi obejrzeć. Oczywiście trzeba zaufać, że te mapy nie są wytworem jakiejś instytucji sztucznym zupełnie, tylko że one są faktycznie zdjęciem, realnym zdjęciem Ziemi wykonanym przez satelity, które Ziemię okrążają. Czyli znowu problemem jest zaufanie. Mike Hughes nie ufa, więc chciał osobiście sprawdzić, jak wygląda Ziemia. Lot, który odbył w ostatnią niedzielę, nie spełnił jego oczekiwań, dlatego już myśli o kolejnym starcie rakiety i oderwaniu się od Ziemi. Płaskiej Ziemi. Niezależnie od tego, z jaką intencją Mike Hughes będzie leciał znowu swoją rakietą za jakiś czas, muszę powiedzieć, że trzymam za niego kciuki, nie dlatego, żeby potwierdził swoją tezę, ale bardziej dlatego, żeby bezpiecznie wrócił, bo po ostatnim locie wrócił solidnie poturbowany i czeka go dosyć długa rekonwalescencja. A wracając jeszcze do początku naszej historii, która rozpoczęła się, jak Państwo pamiętają, na pustyni Mojave, usłyszeli Państwo wiatr, to jest właśnie ten wiatr, który teraz słychać. To jest wiatr naprawdę z pustyni Mojave, a człowiek, który go tak pięknie nagrał, będzie moim gościem za tydzień w niedzielę w audycji Świat z lotu Drozda. Paweł Drozd, bardzo dziękuję. Paweł, dziękuję. Nie wiem jak ty, ale ja już inaczej będę patrzeć na mój kowbojski kapelusz. Płasko. Look looking out on the morning rain. I used to feel uninspired, and when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Dziś w dopołudnia świętujemy Piano Day, 88 dzień roku wypada dziś, 88 klawiszy. Wczoraj o Piano Day opowiadały w magazynku Hania Rani i Michalina Furtak. Zresztą zapis tej rozmowy na trójkowych stronach. I poza anteną rozmawiałyśmy o tym, kiedy efekty współpracy pań, nie licząc oczywiście koncertu w warszawskim klubie Niebo 8 kwietnia, koncertu celebrującego obchody tegorocznej edycji Piano Day. I okazało się, że prace nad wspólnym projektem w wersji studyjnej trwają w najlepsze i to dzieją się nawet w tej chwili, kiedy rozmawiamy. Podchwyciłam temat i zapytałam, a może coś będzie gotowe, tak typu szybko, typu na już. I już jest teraz, już jest dziś. Otrzymaliśmy od Hani i od Michaliny zgodę na jednorazowe, przedpremierowe odtworzenie utworu Nie zaczynaj, który zapowiada planowaną na jesień nową solową płytę Michaliny, no i który będzie można usłyszeć m.in. w klubie Niebo. Ale na naszej antenie tylko raz, tylko teraz, tylko dziś. Thank you. Hania Bani i Michalina Fututak. Ostatnie minuty dzisiejszego do południa spędzimy już w świecie tego wspaniałego instrumentu. DJ Harvey z płyty White Chalk. A na do usłyszenia w dzisiejszej audycji piosenka, którą obiecałam jeszcze przed godziną dziewiątą, patrząc na białą Warszawę, i cieszę się, że ten wymiar piosenki już nieaktualny i pozostaje tylko jej piękno i tylko Nick Cave, który na pianinie właśnie wszystkie swoje utwory pisze, więc najpewniej tak skomponował i ten 15 Feet of Pure White Snow. Już go nie ma. I nie ma też już nas, bo mówimy do usłyszenia. Dobrego dnia. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? Where are the 15 feet of pure white snow? Thank you.